محمد بن منقدر کہتے ہیں کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ شرابیل بن سمت کے پاس سے گزرے، وہ اپنے مرابط یعنی سرحد پر پاسبانی کی جگہ میں تھے، ان پر اور ان کے ساتھیوں پر وہاں رہنا گراں گزر رہا تھا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا، ابن سمت، کیا میں تم سے وہ حدیث بیان نہ کروں جسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ کی راہ میں ایک دن کی پاسبانی ایک ماہ روزہ رکھنے اور تہجد پڑھنے سے افضل ہے، یا فرمایا بہتر ہے، اور جو شخص اس حالت میں وفات پا گیا وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا اور قیامت تک اس کا عمل بڑھایا جائے گا۔ جامع ترمذی، حدیث نمبر 1665، یہ حدیث صحیح ہے۔